Яна адкладае ў бок пяро, і перад яе вачыма праносіцца цэлая ненапісаная пакуль кніга, вартая таленту выбітнага раманіста. Тады, калі двухгаловы арол распасцёр крылы над новымі губернямі, яна загадала графу Чарнышову і ўдзень і ўначы сачыць за езуітамі як за найбольш падступным каталіцкім ордэнам. Хіба магла яна ўявіць, што рэляцыі з генерал-губернатарскай канцылярыі будуць штораз выклікаць у яе не трывогу, а захапленне, што полацкія езуіты першымі складуць ёй прысягу і адслужаць у саборы святога Стэфана літургію у гонар яе імянінаў. Яна паставіла сабе на службу магутны ордэн і сімпатыі многіх новых падданых католікаў. Яна, не трацячы ні рубля, захавала на далучаных землях езуіцкія школы і калегіумы, праграмы якіх, прынамсі, на стагоддзе апярэджваюць любую расейскую школу. Не дзіва, што знакамітыя фамілії з абедзвюх яе сталіц пачынаюць аддаваць дзяцей у навучанне нікуды-небудзь, а ў Полацк, дзе таварыства Ісуса мае найстаражытнейшы на гэтых землях калегіум. Яна абвяла вакол пальца самога папу, высачыўшы ягоных агентаў, што меліся публічна абвясціць у Полацку пастанову пра забарону ордэна. І цяпер на ўсе ўшчуванні і пагрозы з Ватыкана полацкія езуіты, сціпла апусціўшы вочы, адказваюць, што дзеля выканання загадаў з Рыма яны гатовыя ахвяраваць нават уласным жыццём, але гэтага не дазваляюць ім свецкія расейскія ўлады. Яна дазволіла адчыніць у Полацку навіцыят. А гэта значыць, што яе памежны горад зрабіўся сусветнай сталіцаю таварыства Ісуса. Вестка пра тое разляцелася па Еўропе і дасягнула новага свету. Рэктар калегіума казаў учора ў прамове, што берагі Дзвіны замянілі ордэну берагі Тыбра. Цяпер сюды, пад абарону праваслаўнай імператрыцы, атрымаўшы ў расейскага пасланніка ў Вене пашпарты, едуць адукаваныя сябры ордэна з Італіі, Францыі, Нямеччыны і Швейцарыі. На абедзе стол быў накрыты на 100 кувертаў. Ёй адрэкамендавалі двух прафесараў Сарбоны і амерыканскага мільянера, які перасек акіяны дзясятак краін, каб ахвяраваць ордэну свае мільёны. Там быў яшчэ фацэтны італіец, які пасля другой змены страў дэкламаваў уласную элегію «Да рыб ракі палаты», што побач з яе палацам зліваецца з Дзвіною. Не, на абедзе паляўнічага не было. Яна ўпершыню ўбачыла яго на балі, дзе ўчарашняга вечара танцавалі паўтысячы гасцей. Яна ніколі не залічала сябе ў прыхільніцы баляў і ўжо даўно не дазваляла сабе з галавою акунацца ў легкадумны вір музыкі, шампанскага, фальшывых усмешак і навалёт хлуслівых прызнанняў і кампліментаў. Каб не марнаваць часу, яна, як звычай, даручыла вачам выбраць аб'ект назірання. Спачатку аб'ектаў аказалася адразу два – князь Пацёмкін і падобны да Гамлета Ланской, якого ў Петербургу яна, хаваючы ад прыдворных дам і ашчаджаючы для сябе, здаралася, днямі трымала пад замком. Князь не быў бы самім сабой, каб не ведаў, хто шаптаў ёй у мінулую ноч зоренька, так, выконваючы ейнае жаданне, мусілі называць яе ўсе фаварыты. Князя як быццам магнезам цягнула да Ланскога. Ён колькі разоў здымаў стацы два келіхі, загаворваў з маладым канкурэнтам, і аднойчы яна, імператрыца, здолела ўбачыць, ці праўдзілі праз усю залю адчуць тую ледяную смешачку, што празмяілася па князевых вуснах, на імгненне прыадкрыўшы бездань ягонае нянавісці. Перад тым, як пераключыць увагу на беларускага афіцыяла паслоўскага, яна спакойна падсумавала. Не будзе нічога дзіўнага, калі неяк увечары петербургскі Гамлет бесклапотна вып'е келіх таго віна, якое каштуюць толькі раз. Ксёндз Паслоўскі заняў пазіцыю каля высокіх вокнаў, за якімі на ілюмінацыйнай вежы быў вытканы агнямі яе Кацярынін партрэт. Да афіцыяла па чарзе падыходзілі ваявода берасцейскі Ян Зыберг, полацкі кашталян Фадзей Жаба, скарбовы пісар літоўскі Юлян Шчыт, ваявода люблінскі Ігнацы Твардоўскі. Пра што маглі гутарыць з афіцыялам гэтыя фанаберлівыя палякі і літвіны? Можа, усе разам атрымалі ад папы новы загад паўплываць на непакорлівы ордэн? Няхай афіцыял раскажа ім пра кіслую міну апошняга пасланага з Варшавы нунцыем аркеці сакрэтнага агента, што не паспеў ступіць на Дзвінскім беразе і двух крокаў, як з туману выйшаў сам полацкі гараднічы са сваімі людзьмі, якія ветліва пасадзілі няпрошанага візітанта назад у човен і паабяцалі, што наступнага разу давядзецца вяртацца на ўплаў. Твардоўскага змяніў стараста інфлянскі Езэп Плятэр, а таго кашталян Троцкі Андрэя Гінскі. Яна засталася задаволеную, што беспамылкова памятае, хто ёсць хто ў гэтай жывой мазаіцы твараў, але разам з тым адзначыла, што ніхто з суразмоўцаў ксяндза Паслоўскага так і не павярнуўся тварам да вокнаў, у якіх зяў яе партрэт у атачэнні гербаў галоўных гарадоў імперыі. Яна ўжо мелася палічыць падкрэсленую няўвагу палітычнай дэманстрацыі, як яе позірк спыніўся на гнуткай, яна сказала празмерна гнуткай постаці Станіслава Панятоўскага, племенніка і цёзкі караля і вялікага князя, апошняга караля і вялікага князя, думаючы пра былога фаварыта, дадавала яна ўжо не адзін год. Аднак інтарэс яе выклікаў не сам племеннік, асоба, ствараючы якую Господ відавочна адпачываў, хоць зрэшты і падкінуў ёй за картачны столік неблагога партнёра. Яна весела злавіла сябе на тым, што прагна разглядвае ягонага спадарожніка. З гэтай хвілі яе ўжо не цікавілі ні бестурботны Гамлет з разварыяваным князем Пацёмкіным, ні чарада літвінаў і палякаў, што як восы вакол спелыя грушы круціліся каля афіцыяла, яны дачакаюцца часу, калі яе партрэт будуць аздабляць гербы іхніх гарадоў. Не цэлы рой маладых іншаземцаў-езуітаў, што размаўлялі адначасова на чатырох ці пяці мовах, з цыркавой лёгкасцю пераскокваючы з французскай на лаціну і з нямецкай на ангельскую. І ён выглядаў на паўгалавы вышэйшым за Ланскога, і, відаць, пражыў на свеце ціне ўдвая болей за яго, што між тым ані не адбілася на памаладому станістай постаці. Яна імператрыца? Было пэўнае, што ў яго на галаве не парык, а ўласныя густыя і нават на позірк шорсткія валасы, якія ёй у мужчын нязменна падабаліся. На ягоным выштукаваным без лішняга мудрагельства твары ляжала пячатка адлучанасці. Яна зразумела, што гэты мужчына, як і яна сама, не паддаўся святочнай мітусні і застаецца ў яе віхуры сам насам з сабою. Ёй захацелася ўбачыць яго зблізку, пачуць ягоны голас, даведацца, якія ў яго вочы. Губернскі маршалак Корф, што не адыходзіўся ад яе далей, чым на тры крокі, схіліўшыся да вуха, патлумачыў: былы земскі суддзя полацкага ваяводства Каспар Буйніцкі, нашчадак старажытнага тутэйшага роду, удавец і заўзяты паляўнічы. Маршалак зрабіў знак, і праз хвіліну радавіты ліцвін стаяў перад ёю.